Opowiem Państwu tak szybko o kilku rodzajach niesamowitego uczucia. Jednym rodzajem niesamowitego uczucia jest świadomość, że na przykład w nadchodzącym tygodniu jest możliwość poprowadzenia audycji radiowej i spotkania się ze słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia. Jednym z rodzajów niesamowitego uczucia jest to, kiedy stoi się przy półce z płytami, zamyka się oczy, myśli, wymyśla, wybiera, układa i wyciąga płyty. A jeszcze jednym rodzajem niesamowitego uczucia jest takie, kiedy znajduje się album, z którym dawno się nie spędzało czasu, który o każdej porze dnia i nocy brzmi fantastycznie, wkłada się go do walizki i przychodzi się z nim do radia. No to już na pewno świadczy o olbrzymim potencjale twórczym artystów, kiedy wydaje się pierwszy album i on zatytułowany jest Blue Lines i to album jest niesamowity, mocny, nieziemski, ponadczasowy, kiedy wydaje się następnie album numer dwa, który zatytułowany jest Protection i to samo można o tym albumie powiedzieć i wydaje się album numer trzy, który myślę, że niczym nie odbiega od poprzedniczek i mamy trzy mocne punkty programu, które na stałe zapisały się w historii muzyki trip-hopowej, w historii muzyki elektronicznej, w historii muzyki z miasta Bristol. Massive Attack i płyta sprzed 25 lat. Czasami przypominam sobie datę wydania płyt, bo oczywiście nikt nie jest chodzącą encyklopedią, ale czasami zastanawiam się, dlaczego to robię, bo zawsze dochodzę do wniosku, że ten czas jednak szybko mija. Ćwierć wieku temu. Mezzani, Massive Attack, trzecia płyta. I to ona rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie, na które serdecznie zapraszają Grażyna Oczkowska zza konsolety i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Slow they tumble. ta audycja nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc i emitowana jest na antenie programu trzeciego w każdą środę i w każdy piątek od pierwszej do trzeciej. Witamy Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz i od razu przypomnę o tym, że możemy być w elektronicznym kontakcie, jeżeli Państwo o tej porze oczywiście mają na to ochotę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak będzie najprościej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. 18 minut po godzinie pierwszej. No tak, pewnie Państwo poznali Hooverphonic, ale z orkiestrą. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że ktoś napisał o zespole Hooverphonic najsłynniejszy belgijski zespół. No oczywiście z tym można polemizować, bo pewnie każdy fan muzyki z Belgii ma swój ulubiony zespół właśnie stamtąd, no ale nie zmienia to faktu, że formacja Hooverphonic oprócz kilku albumów, które nagrała, nagrała też jeden szczególny, bo to ten z 2012 roku, kiedy najsłynniejsze piosenki zespołu i nie tylko zespołu zostały przedstawione w wersjach z orkiestrą. orkiestrą, orkiestra 42-osobowa i to wszystko pięknie zabrzmiało i myślę, że każdy fan muzyki elektronicznej taką płytę powinien mieć na półce, bo to niecodzienne wydarzenia, kiedy zespół łączy się z orkiestrą. A jeszcze jak gra na żywo i można tego potem posłuchać, no to teraz. Przy całym szacunku do reszty wokalistek, które śpiewały w zespole Hooverphonic, no to ja myślę, że największą słabość mam do tej właśnie Noemi Wolfs, która pojawiła się przy okazji nagrania tej płyty orkiestrowej i pojawiła się na tym właśnie koncercie. Elisabeth Saal w 2012 roku, sala w Belgii. No i wspaniały występ, który można zobaczyć sobie, fakt, że w fragmentach w internecie, i tak też rozpocząłem, powiem Państwu zupełnie szczerze przygodę z koncertowymi nagraniami Hooverphonic. Kiedyś pewnej pięknej, też letniej nocy, kiedy urzekł mnie śpiew i wszystkie te aranżacje i wszystkie te utwory, a potem zdobyłem płytę. No i to jest to wspaniałe uczucie, o którym Państwu opowiadam, kiedy jest się tym szczęściarzem, że można przygotować nocną audycję radiową. Teraz mamy 27 minut po godzinie pierwszej. A propos muzyki koncertowej, no to już teraz Państwa serdecznie zapraszam. No i nie będę ukrywał, że nie mogę się doczekać naszego kolejnego spotkania, które będzie miało miejsce w niedzielę o godzinie 20:00. Trójka live, czyli przez godzinę podczas niedzielnego wieczoru będziemy sobie słuchali muzyki koncertowej. Ja już wiem, kto wystąpi, no ale tradycyjnie będę dyskretny, chociaż może jak powiem, że na przykład zespół Blondie. Tak, godzina 20:00, trójka live w najbliższą niedzielę. Proszę być przy radiu. A teraz? Teraz Metronomy. Ktoś o tej porze słucha radia? Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Metronomy. Dawno nie było z nami tego brytyjskiego, niesamowitego elektronicznego składu. Love Letters, dzisiaj z roku 2014. Tak jak pewnie Państwo zauważyli, pierwsza 31 już. Dziś bardzo mało muzyki gitarowej od początku naszego spotkania i rzeczywiście tak będzie. Nawet tak jest to wszystko opisane w mediach społecznościowych programu Trzeciego Polskiego Radia. Ale zrobię oczywiście krótki wyjątek i to wszystko za 6,5 minuty. Oh, Nie wiem, czy Państwo też tak mają, ale im więcej słucham tego wykonania, tym bardziej trafia i to w samo sedno. The Unforgiven w roli głównej Tarja Turunen, Life at Metal Church. Tak zatytułowana jest płyta, na której to Tarja wykonuje, tak jak jest napisane, swoje ulubione utwory swoich ulubionych wykonawców. 22 minuty do godziny drugiej, program trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Nie wiem, dlaczego powiedziałem, że ten wyjątek gitarowy będzie krótki. Przeliczyłem przed chwilą, że to około 20 minut, a rozpoczniemy tak. Długo wyczekiwana to była płyta, bo 25 lat minęło, odkąd formacja Collage wydała swój ostatni krążek Over and Out, tak jest zatytułowana. What About the Pain to utwór, który promował ten, jeszcze raz powtórzę, długo wyczekiwany album. No i tak progresywnie zrobiło się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zrobiło się progresywnie, bo taki był plan. Tears from the rain. Piccadilly line, rat race, stumbling through the dampness of labyrinth. With a halo of distortion, oral contraceptive, aborting, pregnant conversation. To know who pierced my heart, she hung herself around my mind. From the time-like gardens and the conscience bottles, safe and dry amidst our troubles. 9 to 5 with suitable ties, catch the drift as their sideshow. Pop and all time, my friend. Nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o rock progresywny, jeżeli chodzi o przebywanie w tym klimacie. Opisałem to wszystko Państwu w mediach społecznościowych, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Byłem ostatnio nawet na festiwalu, na którym tylko i wyłącznie rock progresywny, ale dzisiaj wątek z rockiem progresywnym pojawia się dlatego, gdyż jestem świeżo po lekturze na temat niesamowitego człowieka, który jeszcze 3 dekady temu chodził tymi samymi korytarzami, którymi ja mam przyjemność teraz i moi koledzy chodzić tutaj za tymi drzwiami ze studia, z którego do Państwa mówię. Człowiek, dla którego kolejny utwór był utworem szalenie istotnym. Formacja Camel, Stationary Traveler, wielokrotnie prezentowany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale też wielokrotnie autor tych audycji mówił, że robi przerwę od emisji tej właśnie piosenki, chociaż ona potem wielokrotnie, no szkoda, że najczęściej w przykrych sytuacjach wracała w jego audycjach. Nie będę ukrywał, że audycji Tomasza Beksińskiego nie słuchałem regularnie, ale na szczęście w tych czasach, w dobie internetu można nadrobić i odtworzyć sobie to, co kiedyś działo się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i na szczęście w tych czasach też powstała fachowa literatura, gdzie można wiele przeczytać o tym mistrzu. Po mnie zegarnić światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy spłyną przeze mnie dni na przestrzał. Gasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze.